राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 14 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम संसार में हरी तन है, ये है संसार का नहीं है। को है तो उसका नाम जो मौजूद हो उसका, संसार तो मौजूद है ही नहीं, प्रत्येक क्षण जा रहा है तो है नहीं। नाश तो भी नहीं देखा हुआ, उसका भाव विद्यमान है ही नहीं, होना पर विद्यमान है ही नहीं। तो है दिखता है, उसके भीतर जो है वास्तव में वो है अपना, उसका है, ये संसार का नहीं है। हम कहते संसार है, इसको समझे तो ऐसे न करके है संसार है वो संसार है तो है ही है, संसार नहीं है। मानो है मैं कल्पित संसार है, नहीं कि संसार में है। मानो है तो रहेगा निरंतर, और संसार निरंतर जाएगा, निरंतर जा रहा ये है, एक क्षण भी नहीं, एक क्षण भी है नहीं, ये तो नहीं नहीं है। तो इसमें ख्याल करे तो ये परमात्मा ही है, तो ज्ञान मार्ग से ये वासुदेव सर्व है। मानो सब परमात्मा ही परमात्मा है, ये तो है नहीं। इनमें जो परिपूर्ण परमात्मा है वो है, ये तो सब जा रहा है, एक क्षण भी नहीं ठहरता, इतनी तेजी से बदलता है कि जिसको आप जान ही नहीं सकते। एक उंगली दो बार नहीं देख सकते, दो बार देखिए देखिए जितने वो तो बदल गई। केवल परिवर्तन परिवर्तन का पुंज है उस संसार के में, केवल परिवर्तन ही परिवर्तन इकट्ठा है उसको संसार कहते हैं। तो है कहाँ परिवर्तन है, जैसे गंगा जी का जल बह रहा है उसी जगह बह रहा है, तो उसी जगह है बह रहा है, ऐसे संसार उसी जगह बह रहे हैं, एक शरीर अपनी अपनी जगह है और बह रहे हैं, हरदम बह रहे हैं हरदम। वो बात बताई थी कई बार कही है, नदी पर बहुत खल खड़े थे आदमी, तो उसमें एक बाबा जी कहे देखो ये नदी बह रही है, नदी बह रही है, नदी कहाँ बह रही है, कहते जल बह रहा, जल बह रहा, नदी में जल बह रहा है, ये नदी बह रही है, जल बह रहा है, जल देखो पुल पर आदमी बह रहे हैं, कहो पुल बह रहा है, पुल पर आदमी बह रहे नहीं पुल भी बह रहा है। बड़े आश्चर्य, पुल कौन कहता, वर्षों से देखते पुल तो यहाँ ही है, कितने पुल बह रहा है, ये बह रहा है कैसे, कि जिसने बनाया था उसना उतना नया है आज तो बह गया ना, उसका नयापना बह गया, पुराना आ गया और ये बिखर जाएगा, तो बनता ही बिखर जाएगा तो बह जाएगा। ऐसे मात्र संसार बह रहा है, जैसे जल गाड़ी का चला गया दूसरा आ गया, ऐसे संसार में पहले पहले बह गया, दूसरी पीढ़ी आ गई, फिर आ गई, फिर आ गई। तो ये है नहीं, है परमात्मा ही। इस वास्ते विनश्यत्सो अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, देखना उसका सही है जो नष्ट होने वाले में अविनाशी वो देंगे, वो अविनाशी है जो कुछ नहीं है। अनंत ब्रह्मा हो बोल चले गए, परंतु वो परमात्मा है जो कुछ है, हमारा स्थान वो है जो परमात्मा है, वो हमारा स्थान है, ममेव अंश उसके अंश हम। शत्रु अविनाशंतम शरीर नष्ट होने वाला अविनाशी हमें संसार में अविनाशी अविनाशी की एकता विनाशी विनाशी की एकता तो विनाशी विनाशी की एकता है अविनाशी की एकता है तो परमात्मा के साथ हमारा एक ही भाव से संबंध है और संसार का और शरीर का एक ही भाव से संबंध है। जिस धातु का संसार बना है उसी धातु का शरीर बना है, जिस धातु का मसाले का शरीर बना है उसी मसाले का ये शरीर बने, सब संसार बना है। ये एक तरह का है, संसार से शरीर को अलग मानना ये गलती है और परमात्मा से अपने को अलग माना गलती। और एक गलती हुई दूसरी बड़ी जबरदस्त गलती, संसार से शरीर को अलग मानकर और शरीर के लिए संसार को मानना गलती है। यह शरीर संसार के लिए है, मानो आपके वैभव है, कुटुंब है, जमीन है, रुपये पैसे वस्तु है, ये सब है संसार की सेवा सामग्री। उस सामग्री को भोग सामग्री मान ली, फंस गए। ये उल्टा ज्ञान हो गया, हमारी भोग सामग्री नहीं है, हमारे पास है वो संसार की सेवा के लिए, क्योंकि सेवा के लिए है। ये सच्ची बात है। अब इस सच्ची बात को न मानने से दुख पा रहे हैं, कारण घोषों घोषे सदस्य संसार को अपने लिए मानते हैं, रुपये पैसे हमारे लिए, धन हमारे लिए, कुटुंब हमारे लिए, मकान हमारे लिए, हमारे लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। भोगान भुगता वही नहीं वो भुगता, प्रक्रिया ने कहा है संसार को हमने नहीं भोगा है किंतु संसार ने हमारे को भोग लिया। दुनिया में जो जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस है कि एक दिन हम न होंगे। ये तो नई नहीं बनती रहती है, पर ये सही नहीं रहेगा, ये सही जाएगा। भोगे भोगन भोगे संसार, हम भोगे तामार, भोगन भोगे जगत कर हम भोगे तामार। संसार क्या भोग नहीं भोगा, अपने भोग अब जीर्ण शीर्ण हो गए, खत्म हो जाएंगे। मनुष्य समझता मैं भोग भोगता हूँ, अरे भोग तेरे को भोगते हैं जी, खा जाएंगे ये भोग, तुम देर नहीं रहेंगे तेरे को खत्म कर देगा। ये बैम हो गया, अगर ये उल्टा कर दे तो निहाल हो जाए। संसार की सेवा के लिए चीज है भाई, हमारे पास वो संसार की सेवा के लिए बिल्कुल मुफ्त में मुक्ति, मुफ्त में घर का कुछ खर्च नहीं, जो मिला है उसको दूसरों की सेवा में लगा दे तो कल्याण हो जाए, मुफ्त में उद्धार हो जाए। कितनी विचित्र बात है, आप सुनाओ भाई, सत्य ही स्वभाव उसको अपने लिए मानता है। तो हमारे लिए संसार नहीं, संसार के लिए हमें है। वो भी कितना जो हमारे पास संसार का है वो संसार को देता है, और भगवान का है वो भगवान को देता है। आज कल्याण आज स्वयं अंश भगवान के, वो शरीर अंश संसार का है, ये संसार का छोटा सा अंश है, यह संसार की सेवा में लगा दे और हम लग जाए भगवान में, कितनी बढ़िया बात, निहाल हो जाए। संसार से सुख चाहने वाला कभी सुखी होगा नहीं, कभी नहीं होगा, दुखी दुख पाएगा। संसार ने कृपा करके दे दिया सब कुछ, ध्यान दे आप लोग, संसार ने कृपा करके शरीर दे दिया, सामग्री दे दी, खूब आपको दे दी, अब इसको पीछे दे दो निहाल हो जाओ। पिता की दी हुई चीज बालक पिता के हाथ में दे तो इतना बड़ा हो जाएगा, हमारी दी हुई चीज संसार को दे दो, संसार इतना बड़ा करते हमारे तो बड़े हो जाएंगे। अरे भगवान का दिया भगवान को दे दो तो भगत मेरे मुंह को तुम्हारी, अरे अपन दे लो तो ये बेईमानी है भाई, ये ठीक नहीं है। तो इसे अब दंड होगा, जन्म और मरो, जन्म मरो, दुख पाना पड़े सज्जन, इतनी सी बात है कि सेवा के लिए हम सबको सुख कैसे। सर्वे भगवान सुखिना, सर्वे संत निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, सबका कल्याण हो जाए, वहाँ कष्ट दुख भागवत कोई दुख ही न रहे, भावना कर दो तो संसार में दुखी नहीं रहेगा, ये बात होनी कठिन है, पर आप दुखी नहीं होगे ये बात सही है, मौज हो जाएगी, मौज कैसी बढ़िया बात है। ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषणा, बुद्धिमानी की ये बुद्धिमानी है, ध्यान देना, बुद्धिमान बुद्धिमान आदमी है उसकी बुद्धिमानी क्या है कि नाशवान शरीर से अविनाशी तत्व की प्राप्ति कर रहे, कैसी विलक्षण बात है, नाशवान शरीर उससे अविनाशी की प्राप्ति कर रहे, कितनी बुद्धिमान, विनाशी शरीर से संसार की सेवा करते हैं तो अविनाशी तत्व की प्राप्ति हो जाए, ये तो संसार की चीज संसार को दे दे ईमानदारी से तो मुक्ति हो जाए, भी मनुष्य बंधनों का भाई देखो भगवान ने भी देने में कमी नहीं रखी, संसार ने भी हमारे देने में कमी नहीं रखी है, हमारे मुक्ति के लिए दिया, संसार ने भी शरीर दिया, भगवान ने अपना आपका अंश तुम्हारू दिया, ये दिया है ये पीछा दे दो बस मुक्ति हो जाए, कितनी सस्ती मिलती है, घर का क्या खर्च होता है, अपने घर का खर्चा क्या हुआ, मिली हुई चीज मिली हुई दे तुम त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी चीज महाराज आप आनंद हो जाएगा, तो संसार की सेवा के लिए हमें न कि संसार हमारे लिए, आज ऐसी उल्टी वृत्ति होगी, संसार हमारे लिए, पशु पक्षी हमारे लिए, संसार हमारे लिए, ये मान लो नहीं, दुख पाना पड़ेगा, महान कष्ट उठाना पड़ेगा और सेवा करने लगे निहार देने से पुण्य होता है ना, तो पुण्य तुम्हारा रहा तुम बेईमानी मत करो, इतनी काफी है, दान पुण्य करना तो वे है उनकी चीज दे दो होगा, तुम कैसी बढ़िया बात है, ये संसार से मिला है शरीर तो शरीर को संसार दे दिया, बस अपना मुंह भगवान है, जैसे प्रहलाद जी ने अपने शरीर को पिता को सौंप दिया, पिता कुछ भी करे बोले नहीं सौंपे, मैं क्यों बोल रहा हूँ, इनका शरीर है पिता का है, खाते है करे कुछ मर्जी है, पर मैं भगवान में लगता हूँ तो ये पिताजी मना क्यों करे, वो पिता तो मना नहीं करता, इनको तुम कैसे करता है भाई, क्यों किसी जब कुछ करे, माता पिता का शरीर है ये, माता पिता कैसे रखे टुकड़ा करे जहर पे जावे फेंके पर्वत के नीचे दे दे ऊपर दे दे हाथी छोड़ दे को कुछ करे, और मैं भी तो भगवान का अंश, ये पिताजी का न्याय है, फिर पिताजी के शरीर को पिताजी देते अभी चाहे कोई कभी नहीं कर रहे, पर मैं स्वयं भगवान के जाता हूँ इसमें पिताजी मना क्यों करे, ये तो पिताजी का नहीं है, ये है पिताजी, कैसी बढ़िया बात, कल्याण या मुफ्त में है जिसकी चीज सौंप दो ले जाओ अपनी मानी, वो ले जाओ कहां, वो ले जाएंगे नहीं कि वो हमारी बेईमानी बेईमान मिट्टी और कुछ देना है नहीं देना, बेईमानी मिट्टी मुक्ति हो जाए, अरे बेईमान की मुक्ति कैसे हो, मुक्ति ईमानदार की होगी, ले लेगा हम देंगे ही नहीं, संसार को छोड़ देंगे नहीं, तुम्हारे पास रहने देंगे नहीं, तुम दे दो या कल्याण नहीं तो शाम ले लेंगे तो कल्याण नहीं होगा, हो रही बात है, तो सीधे सीधे आप ले लो, ये जो आपस में आदान प्रदान है ये बहुत आनंद देना प्रेम देने वाला है, हम अलग हो जाए ये तो ज्ञान योग हुआ, और ये कहना है जो कर्म योग गुणों भक्ति योग गुणों परस्पर भाव यंत्र श्रेय परम आपसे था। एक एक ही सेवा कर दे, वो उसकी सेवा करे, उसकी सेवा करे, दोनों ही सेवा करे, आनंद हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। चीज तो ठहरेगी नहीं अपने पास, रख अपने सकते नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, तिजोरी बंद कर सकते नहीं, वो तो जाएगा ही होगी। तो भावना कर दो संसार की सेवा के लिए, बस काम हो जाएगा। शरीर संसार के लिए, योग्यता संसार के लिए, विद्या योग्यता जो कुछ हुनर है वो सब दुनिया के लिए, बस सेवा के लिए है। और सेवा के लिए जाएगा नहीं, ठाकुर जी के भोग लगाओ, एक तोड़ा भर भी कम नहीं होगा। भोग लगा भी उतना का उतना, परंतु पवित्र हो गया, महान पवित्र लखपति करोड़पति भी हाथ फैला गए, थोड़ा सा कण का दे तो खुश हो जाए। अब आपकी मिठाई नहीं, वो भगवान का भोग लगाया हुआ है, तो ऐसे दे देने से पवित्र हो जाए, सब पवित्र हो जाएगा। भगवान का मान ले सब, ठाकुर जी का है, मस्त हो जाए, बिल्कुल मुफ्त में कल्याण में, मुफ्त में घर का कुछ खर्चा नहीं, मिली हुई वस्तु दे दे संसार को, भगवान की भगवान को दे दे, अपना निराला हो जाए, खताया हुआ सब जो कर्जा था वो तो हो गया। सगे सगे दाम ने खर्च उतर जाए, ब्याज लेती ही नहीं, ब्याज लेती ही नहीं है, जिंदगी पूरा का पूरा अपना सौंप दो, मौज हो जाए, कर्जा उतरना ही कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख संताप जन्म सब मिल जाएगी। केवल भाई हो बहना अपना सही भगवान का है, भाई संपत्ति भगवान की, परिवार समाज का, घर भगवान का, हम भगवान के, परिवार भगवान का, काम धंधा भगवान का, सब भगवान का। तो वही निवेदित भोजन कर ही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही, तुम ही निवेद तो भोजन कर और प्रभु प्रसाद पट भूषण। कैसी मौजूद बात है, हमारे कमी नहीं आवेगी, वो प्रसाद हो जाएगा। भगवान को देकर लेने से प्रसाद हो जाता है, भगवान को अर्पण कर दिया और शरीर सब प्रसाद हो गया, सब धन संपत्ति सब प्रसाद ठाकुर जी का माना। ममता मल दरी जाए, ये ममता मल है, ममता से चीज नाराज होती है और लोग नाराज होते हैं, और ममता न रखने चीज खुश हो जाती है और संसार खुश हो जाता है। चीज क्या खुश होती है, वो क्या खुश हुई, ये खुश होती है। इसका पता क्या कि आप ममता मत करो, आप आएगी चीज, आप ममता करो आज बंद हो जाएगी। वो कहते हमारे कैद कर देगा, ये कैद करेगा वो देता जो आती जाएगी। बड़ी मौज की बात है, गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दादे न वर्धते नित्यम अदाने न विनश्यति, देने से बढ़ती है। प्रसाद देने लगो तो सबको दे दो, लेने लगो तो दो चार पांच दिन में खत्म हो जाएगा। चीजें लगती देने के बस बहुत सा बहुत बहुत बहुत तृप्ति हो जाए, मौज हो जाए। अब वो चीज देने की थी, आजकल लूटने की हो गई, अपन ले लो, अपन ले लो, दो ठीक बात होगी, तो देश हो गया, बैर हो गया, विरोध हो गया, देने से प्रेम हो जाए। चीज हो कि वो अपने घर में रही उतनी कोई बड़ी घटी कुछ नहीं, नियत ठीक होने से मौज होगी, आनंद होगी। नियत क्या, सेवा करने की नियत है, सबकी सेवा पहुंच जाए, सबको सुख पहुंच जाए, सबको आराम पहुंच जाए, ये मतलब नियत हमारी सेवा के लिए, तो मौज हो जाएगी। और हमारे लिए खाऊं खाऊं खाऊं पतन होगा, चीज कम हो जाएगी, घाटा लग जाएगा चीज का, और देव देव चीज बन जाएगी, ऐसी चीज उतनी बड़े कोई घटना पर खाओ खाओ से घाटा ही घाटा हो जाएगा और देव देव से बढ़ बढ़ जाए। इतनी युक्ति है, ये युक्ति है, संसार में रहने की विद्या है, बहुत बढ़िया विद्या। सब कौटुंबियों को सुख पहुंचे, सर्वे हो दुष्ट बिना, सर्वे सब निरामया, सब निरोग हो जाए, सब सुख हो जाए, सब के आरंभ मंगल होता रहे, किसी को किंचित बात भी दुख न हो। बरसात नाथन मेरे सब सब कीर्तन का देव भगवान नाम का कीर्तन। देखो भाई, पहले से ये शरीर है जो बाल और कम होता गया, अब सह नहीं सकती, कपड़े भेज जाते, सब भेज जाते, नाम का कीर्तन करते नाजे नहीं कीजे घरो सने, समय पधार कब कब आवे, समय पधारे कुबजी सादर पावना और में कभी कभी आवे, अनादर कीजे नहीं कीजे घरों से नहीं पधारो।